أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sizin sesiniz bana geliyor, benimki de size geliyor mu? İyi. Tamam o zaman. Bugün Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresindeyiz. Dersin hemen başında söyleyeyim. İnşallah işte böylece hatmi bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar birkaç konu belirlemişler. Sizlerden de gelecek teklifler olabilir. Bu arada birkaç tane konulu ders yapacağız. Yani öyle Fatiha suresine tekrar başlamadan önce. İşte aralarda yapmayı düşünüp de yapamadığımız takım konular ortaya konacak. Bu arada dersleri pazar gününe alabilmenin imkanlarını araştırmak lazım. Çünkü çok gelmek isteyenler var. Hafta içerisinde olduğu için gelemiyorlar. İşte karşı taraftan gelmek isteyenler var. İstanbul dışından gelmek isteyenler var. Birçok yerden. Bu saatler onlar için hiç uygun olmuyor. Dolayısıyla pazar günü de bu salon uygun değil. Daha önce vakfın yetkilileriyle konuştuk. Pazar günü işte sabahtan öğlene kadar falan olabilir. Eğer uygun bir yer teklifiyle gelirseniz memnun oluruz. Bu işler hep beraber halledilirse edilir. Şimdi bazıları nasıl olsa iş yürüyor, bana ihtiyaç yok derler. O tabii çok güzel bir kaytarma çeşididir. Ama insana bir şey kazandırmaz. Şunu yapmak lazım. Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişinin kendi yaptığı dışındaki kendisinin değildir. İş olup bitiyor olabilir, çok güzel yürüyor olabilir ama onun sevabını o işi yürütenler kazanır. O zaman sevap, benim de sevabım olsun diyen varsa yapabileceğinin azamisini yapması gerekir. Şimdi Allah'a şükür artık bu Kur'an-ı Kerim'i anlama ve Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünme işi oldukça yaygınlaştı. Allah hepinizden de razı olsun. Bu işi bizzat üstlenen arkadaşlarımızdan işte Halit Mollaoğlu, Mustafa Evli, Mustafa Çavdar büyük ölçüde ağırlığını yüklenerek büyük bir yarışmanın yapılmasını sağladılar. Tabii herkes elinden geleni yaptı. Ümraniye Belediyesi şey verdi. İmtihanlara katılanlara 5000 kişiye birer kumanya verdi. Arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun, yardımcı oldular. Zaten biz araya girmedik. Mesut Bey, Mecit Bey girdiler, hallettiler. Şimdi çok çok güzel ve başarılı bir işte 5000'e yakın insan Kur'an'ı anlama yarışmasına girdiler. İnşallah bu hafta içerisinde neticeleri belli olur. 16 Mayıs'ta da ödül töreni var. Tabii ki hepiniz geleceksiniz Allah nasip ederse. Yani ben görüştüğüm yerlerde bu işin artık mayanın tutmaya başladığını görüyorum. Sizler de görüyorsunuzdur. Bundan sonra daha fazla, her zamankinden çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü bundan sonraki hizmetleri, şimdiye kadarki hizmetlerinden daha fazla olur. Elimizden gelen gayreti gösterelim. Tekrar ediyorum, iş nasıl olsa yürüyor diyen bundan bir sevap alamaz. Bundan benim bir payım olsun diyen varsa mutlaka bir şeyler yapması lazım. Çünkü Allahü Teala ve endeyse lil insan illa ma sa'a diyor. Kişinin kendi eliyle yaptığının dışındaki kendisinin değildir, o başkasındır. Nas suresindeyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. De ki, sığınırım insanların sahibine. İnsanların ilahına. İnsanların hükümdarına. İnsanların ilahına. Sinsi vesvesecinin şerrinden sığınırım. O insanların içine vesvese sokar. Cinden de olur, insandan da. Kul e'udhu bi rabbin nas. De ki sığınırım insanların Rabbine. Rab ne demekti? Sahip demek Rab. Şimdi Arapçada para sahibine, kapital sahibine, mesela bir ortaklıkta para koyan tarafa Rabbül mal denir. Mal bizim bildiğimiz mal. Rab da Rab işte. Rabbül mal demek, malın Rabbi demek. Şimdi Türkçe'ye malın Rabbi diye tercüme etseniz ne derler? Sapık derler tabi. Ama Araplar bunu söyler. Rabbül mal. Bizim fıkıh kitaplarında da vardır. Okuruz. Rabbül mal, işte mesela mudarebe akdi, para bir taraftan, çalışma bir taraftan, parayı koyan tarafa Rabbül mal denir. Yani malın sahibi demek. Mesela evin beyine ne derler? Rabbül beyt. Evin Rabbi. Bunu böyle tercüme edemezsin değil mi Türkçe'ye? Evin sahibi demektir. Evin hanımına da Rabbetül beyt denir. O da evin sahibesi demektir. Şimdi Rab sahip. Allahü Teala Rabbül Alemin'dir. Allah'ın sahipliği ile bizim sahipliğimiz arasında çok büyük fark vardır. Yani şöyle düşünün. Cenab-ı Hak Allahü Teala'nın bir takım sıfatları, yani özellikleri vardır. İşte sübuti sıfat dediğimiz sıfatlar. Hayat ne demek? Allah'ın canlı olması, diri olması. Yani Allah'ın bir hayatı var. Bizim de var mı? Var. İlim, Allah'ın bilgisi var. Bizim de var mı? Var. Semi, işitme, basar, görme, irade, işte irade etme, isteme, kelam, konuşma, tekvin, bir şey oluşturma. Bütün bunlar bizde de var. Ama bizimkisi çok zayıf. Cenab-ı Hakk'ınki mükemmel. Biz mesela bir müddet önce hiç bu dünyada yoktuk. Bir müddet sonra gene olmayacağız. Günümüzün bir kısmı uykuyla geçiyor. bir çeşit ölüm. Ama Allahü Teala'yı ne uyku tutuyor ne uyuklama. La ta'huduhu sinetun ve la nevm. İşte görme. Ben burada ancak sizi görüyorum. Sizin de görebileceğim taraflarınızı görüyorum. Ama Allahü Teala için görmede bir sınır yok. Hiçbir konuda sınır yok. İşte ilim de aynı şey, hepsi de öyle. Yani insan da son derece sınırlı. Ama Allahü Teala da sınırsız. Rab kelimesi de aynı. Evet, insan bir şeyin Rabbi olabiliyor. Mesela bir köle var. Araplar köleye abd derler, abd. Sahibine de Rab derler. Kölenin sahibine de Rab derler. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili kullanılmıştır. İnnehu Rabbi ahsene mesvaya. O şey Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a kendini teslim etmek istediği zaman Yusuf Aleyhisselam bunu kabul etmemişti. Oraya köle olarak satıldığı için Züleyha'nın kocası için Yusuf Aleyhisselam dedi ki innehu Rabbi, o benim Rabbimdir dedi. Ahsene mesfaye, bana yani benim bana iyi bir yer verdi burada. Güzel bir yer verdi. Yusuf Suresi 23 kaçın sayfa? 237. sayfa. Kardeş merkez zam yapıyor, siz indirim yapıyorsunuz şimdi bu safla. Ne güzel geniş geniş vardı. 100 kaç dedim? 237. Ha, 237. sayfa. İnnehu Rabbi esvene şey ahsene mesvaye. Bak mesela şurada nasıl tercüme etmişler? Şimdi Türkçeye şöyle tercüme etseniz, o benim Rabbimdir. Yani senin kocan benim Rabbimdir. Bana iyi bir mekan vermiştir derseniz Türkler bu meali okumazlar, değil mi? Vay kafir de. Ama ne yapsın? O benim Rabbimdir diye mi yazsın yani? Ama sahibimdir diye yazabilirdi. O benim veli nimetimdir diye yazmış. Şimdi Allahü Teala'nın Rablığı nasıl? Allahü Teala yaratan, yaşatan, öldürecek olan ve yeniden yaratacak olandır. Ve süreklidir onun Rabliği. Sınırı yoktur onun. Her zaman. Biz işte diyoruz ki mesela, diyorum ki bu Kur'an-ı Kerim benimdir diyorum. Doğru değil mi? Ama bu Kur'an'ı yazan ben miyim? Allah'ın kelamı. Bunu basan ben değilim. Ciltleyen ben değilim. Buraya kadar getiren ben değilim. Şu anda benim diyorum. Ama biraz sonra bunu Enes Hoca'ya veririm, artık benim olmaktan çıkar. Onun olur. Ama Allahü Teala için böyle bir şey söz konusu mu? Ben de Allah'ınım. Bütün sahip olduğum şeyler Allah'ın. Onun için Allah insan Rabbün Nas'tır. İnsanların sahibidir. Benim sahibimdir. Beni yaratandır. Beni yaşatandır. Beni öldürecek, yeniden diriltecek olandır. Şimdi de benim Rabbim, öldüğüm zaman da Rabbim, yeniden dirildiğim zaman da ahirette de Rabbimdir. Her zaman için. Bana ait dediğim her şey O'nundur. Benim demem aslında gerçek bir benimlik değil. Allah o kadarına müsaade ettiği için benim diyorum. Öyleyse yeryüzünde sahipsiz kimse var mı? Var mı? Yok. Herkesin sahibi çok güçlü değil mi? Efendim bizim sahibimiz, bizim kimsemiz yok derler zaman zaman. Nasıl yok? Senin Rabbin var ya. Allah var ya. O zaman sen bunun şuurunda ol. Allah var ne gam vardır bizim hani halkımızda çok güzel bir söz. O zaman sen ona iyi kul olmaya çalış. Onunla ilişkileri iyi tut. Onun dediği gibi davran. O zaman görürsün. O zaman görürsün. Bak ki Allah neler veriyor neler. O zaman görürsün. Hem bu dünyada verir hem ahirette verir. İşte kul e'udu bi rabbin nas. De ki ben insanların Rabbine sığınırım. Şimdi Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi değil mi? Bu da son suresi. Şimdi şöyle bir şeyi katlayın. En başı ile en sonu birbiriyle örtüşür. Şimdi dünyanın sonuna ulaşmak isteyin. Yola çıktığınız yere gelmeniz lazım değil mi? Mesela şimdi buradan çıkın, deyin ki tüm dünyayı dolaşacağım. En son nokta neresi olur? Geldiğiniz yer olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in başıyla sonu arasında da tam bir bütünlük vardır. Yani Fatiha ile Nas arasında. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd, varlıkların sahibi Allah'a mahsustur. Hamd neydi? Yaptığı şeyi güzel yapmaktı. Ben bir şeyi güzel yapabilirim. Ama ikincisini yapamam. Üçüncüsünü hiç bilemem, beceremem. Fakat Allah-u Teala her şeyi yapandır ve yaptığı her şeyi güzel yapandır. Onun için insanlar hangi şey üzerinde çalışırlarsa çalışsınlar, derinleştikçe mükemmelliği yakalar ve hayran kalırlar. İşte yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O Rabbül Alemin'dir. Tüm varlıkların sahibidir. Şimdi ben kendi kendime az önce dediğim gibi şu kağıdın sahibiyim diyorum da ama benim sahipliğim son derece zayıf ve geçici. Ama Allah tüm varlıkların gerçek sahibi ve her zaman. Allah bütün varlıkların sahibi olduğu gibi burada da öze iniyor. Rabbün Nas insanların sahibi. Rabbi benim sahibim. Benim sahibim. Peki elimde ayağımda sahip olduğum ne varsa hepsi onun değil mi? Hepsini Allah vermemiş mi? Bunu Müslüman kafir herkesi itiraf eder. Her şeyimi ona borçluysam, bakın birisine küçücük bir iyilik yaparsınız, teşekkür etmezse rahatsız olursunuz. Peki sana sahip olduğun bütün iyilikleri yapan Allah'a karşı bir borcun yok mu? Yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var. İşte burada diyor ki ben benim sahibime sığınırım. O benim sahibimse benim kıymetimi en iyi o bilir. Hani halk arasında bir söz vardır. Mala sahip lazım. Oğul değil babası derler. Oğul kendisi kazanmadığı için malın fazlaca değerini bilmez ama baba kazandığı için değerini çok iyi bilir. Allah-u Teala yoktan da var etmiş her şeyini, bütün imkanları veriyor. Cenab-ı Hak senin değerini en iyi bilendir. Yeter ki sen Allah'a karşı kulluğunu bil. Benim Rabbime sığınırım. Melikin Nas. Orada ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd varlıkların sahibi. O da tüm varlıkların Rabbi. Allah'a mahsustur. Allah neyi yaparsa güzel yapar. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Maliki yevmiddin. Hesap gününün sahibi hükümdarıdır. Ahirette din gününün hükümdarıdır. Peki burada Nas suresinde ne diyor? Melikin Nas. İnsanların meliki, hükümdarı. Yani Allah hem bu dünyada bizim hükümdarımız hem ahirette. Bu dünyada da sözü geçen hükümdar, melik. Kral, göklerin yerin kralı, hakanı, artık hangi kelimeyi kullanırsanız. Yönetim elinde bulunduran, iktidar elinde bulunduran Allah-u Teala'dır. O zaman sığınacaksan ona sığın. Çünkü güçlü olan o. Seni her şeyden koruyabilecek olan yalnız odur. Öbür tarafta ne diyor? Maliki yevmiddin, hesap gününün sahibi. Şimdi sen Allah sahip olduğun her şeyi verdiğine göre buna karşılık senin ona bir borcun doğmaz mı? Doğar değil mi? İşte o borcun adına din der Cenab-ı Hak. Arapçada din ve deyn kelimeleri aynı kökten ve aynı anlamı taşır. Deyn insanların birbirine olan borcu için kullanılır. Din de insanların Allah'a olan borcu için kullanılır. Ama anlamı aynıdır. Yani sana her şeyi veren Allah senden bazı görevler istiyor. O görevler üstelik senin son derece yararına olan görevlerdir. Bugün İspanya'dan, İtalya'dan öğretmenler ve öğrenciler gelmişler. İçkinin faziletleri hakkında hazırlık yapmışlar. Slayt gösterileri hazırlamışlar, şiirler falan. Bir okulda bunlar şeylerini sunacaklar. Ben de gittim. Ben de çağırdılar, gittim. Orada onları dinledik sonuna kadar. Müslümanlar niye içki içmiyorlar diye şey yapıyorlarmış. Onlar sunumlarını yaptı, bitirdiler. Sıra bana geldi. Dedim ki, ya bizim öğrenciler de güzel hazırlıklar yapmışlar. Yani gencecik şöyle şeyler, öğrenciler ayetlerden bir şeyler bulmuşlar. Yani bu bir İmam Hatip okulu falan değil. Güzel güzel şeyler, hadisler bulmuşlar içkiyle alakalı. Orada tabii uzun bir konuşma yaptım da çok kısa bir özetini size sunayım. Dedim ki bakın, Allah-u Teala'nın dini Allah'ın yarattığı kainattaki kanunları içeren bir yapıdadır. Dış dünyada geçerli kanun neyse Kur'an'da geçerli olan da odur. Allah'ın dininde geçerli olan da odur. Dolayısıyla Allah bir şey yasaklamışsa bu evrensel nitelikte bir yasaklamadır. İçki yasak. Bu yasak evrenseldir dedim. Neden yasak diyorlar? Niçin? Evrensel bir yasaktır. Siz de yasaklamıyor musunuz dedim içkiyi? Çocuklara içki satıyor musunuz? Her isteyene içki satma hakkı veriyor musunuz? Her yerde içki içilmesine müsaade ediyor musunuz? Bakın dedim Amerika'da 21 yaşına kadar içki satın almak ve içki içmek yasaktır. Niye yasaklıyorlar? Efendim takım faydaları var diyorsunuz. Tamam, Kur'an-ı Kerim de öyle diyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. قُلْ ف۪يهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki o ikisinde de büyük bir isim var. Ve insanlar için bazı faydalar var. İsim ne demek? İnsanları hayırdan uzaklaştıran, şerre yaklaştıran. Siz bunu bilmiyor musunuz içilen içkinin böyle olduğunu? Zararı faydasından çoktur. Tamam. Büyük bir ekonomik faaliyettir. Doğru. Birçok insan oradan geçinir. Belki iddia edildiği gibi bazı vücuda faydalı taraflar da olabilir. Çünkü Allah-u Teala bunu inkar etmiyor ki. Ama zararı faydasından çoktur. Zaten yeryüzünde hiçbir şey %100 iyi veya kötü olmaz. Ama kötülüğü iyiliğinden fazla olduğu zaman Cenab-ı Hak onu haram kılar. Şimdi meğer orada bir müdür var, bir okul müdürü. İspanya'dan gelmiş, kendi ülke şehrinde de iyi şarap yetişiyormuş. Onun da reklamını yapmak istemiş meğer. Şimdi o biraz rahatsız oldu. Dedi ki Allah niye yasaklasın ki dedi. Bu tabiatta olan bir şey. Ben de dedim ki siz hiç şimdiye kadar bir şarap çeşmesine rastladınız mı? Yemeğiniz ekşidiği zaman niye yemiyorsunuz dedi. O yemekte ekşime olayı neyse içkideki ekşime olayı da aynıdır. Hiçbiri diğerinden farklı değildir kimyasal olarak. Sonra çok iyi bir dostunuz olur. Ahlakını bozmaya başladığı zaman ilgiyi kesersiniz. Neyse sonra vazgeçtiler. Şimdi bakın Cenab-ı Hak bir şeyi yasaklıyorsa hem bunun evren, şunu da söyledim. Bakın dedim Allah kumarı da yasaklamış. Evrensel değil mi? İnsanlar istediği yerde kumar oynuyor, müsaade ediyor musunuz? Faizi de yasaklamış. Evrensel yasak değil mi? Dünyanın her yerinde faiz yasak değil mi? Ancak devlet kontrolünde faizcilik yapılabilir. Hadi aç bakalım falan yerde bir banka açabiliyor musun? Devlet de çok sıkı kontrol eder. Onun için Allah'ın yasakları da evrenseldir, emirleri de evrenseldir. Çünkü bu Allah'ın dini, o da Allah'ın yarattığı kainattır. Ondan sonra dediler ki sizin internet siteniz var mı dediler. Biz de işte bir şeyler söyledik. Şimdi bunu şunun için şey yapıyorum. Bak Maliki Yevmiddin diyor. Hesap kesme gününün sahibi Allah-u Teala. Yani borçtur aslında. Yani bu dünyada Allah-u Teala'nın bize bu kadar verdiği nimet karşısında istediği bir kulluk görevidir. O borcu ödemedir. Hesap günü de gel bakalım neler yaptın denecek gündür. Kaldı ki bu dünyada işte o içki yasağında olduğu gibi, faiz yasağında olduğu gibi ya da bir takım emirlerde olduğu gibi Allah-u Teala'nın bizden istedikleri de bizim için son derece faydalı olan şeylerdir. Hayatımızın kalitesini yükselten şeylerdir. İşte o hesap gününün sahibi olan Allah, burada da Melik-in Nas, insanların da melikidir. Allah hem bu dünyada yetkiyi elinde bulunur hem ahirette. Ama bu dünyada insanlara da bazı yetkiler verir. Ahirette hiç kimseye bir yetki vermez. Çünkü artık orada hesap görülüyor. Orada Fatiha'da diyoruz, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İyyâke na'budu diyoruz. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız diyoruz. Nas suresinde de İlâhin nas, insanların ilahı. İnsanların ilahı. İlah ne demek? İlah demek kayıtsız şartsız boyun eğilen varlık demektir. Yani o dedi diye doğru diyorsanız herhangi bir şeye onu ilah yapmışsınızdır. O dediği için doğru diyorsanız onu ilah yapmışsınız. İşte o dediği için doğru olan Allah-u Teala'dır. Onun dışındaki bütün varlıklar yanlış da yaparlar, doğru da yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dedikleri eğer Allah'tan getirdiyse tamam. Ama insan olarak yaptıkları şeyler olursa orada hatalar olabilir. Çünkü Allah'tan getirdiği orada herhangi bir şey olamaz. O elçilik gereği yaptığı şeydir. O Allah'ın dediğidir. O dediyse doğrudur deriz. İşte bu onu ilah yapmaktır. İyyâke na'budu bu demektir. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Buranın da yine evrensel bir tarafı var. Şuna da lütfen dikkat edin. Yeryüzünde hiç kimse kendinin müşrik olduğunu kabul etmez. Mekkeli müşrikler de kabul etmiyordu. İşte bundan 2 ay kadar önce Vatikan'da kardinal diyor ki işte Jean-Louis Turan diyor ki siz bize müşrik diyorsunuz, biz müşrik değiliz diyor. 3 tane Tanrı'ya inanıyoruz diye müşrik mi olduk diyor. Peki müşriklik ne? Bakın, hiç kimse şirki de kabul etmez. Çünkü herkes bunun suç olduğunun farkındadır. Onun için çok kutsal üçlü birlik diyerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Biz ne diyoruz? İyyâke na'budu. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız, başkasına değil. Kulluğu yalnız Allah'a yapmak demek, hürriyetin doruk noktasına ulaşmak demektir. Zaten her şeyimiz ona borçluyuz. Elbette ki ona kulluk yapacağız. İşte ilahin nasıl da odur. İnsanların ilahına sığınırım. İlah zaten kendisine kulluk yapılan varlıktır. O da bir tek Allah'tır, başkası değil. Ve İyyâke nestaîn diyoruz o Fatiha'yı okurken. Burada da yani Ya Rabbi yardımı yalnız senden isteriz diyoruz. E burada da sığınma, birisine niçin sığınırsınız? Çaresiz kalmışsınızdır. E biz zaten Cenab-ı Hak vermezse biz zaten çaresiziz. Nefesimizi aldık, dışarıya çıkarmamıza müsaade etmedi. Ne yapabiliriz? Nefesi verdik, almamıza müsaade etmedi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Zaten her an çaresiz. Onun desteği olmazsa yaşamamız mümkün değil. İşte bu İyyâke nestaînin bir başka şeklidir bu. Yani insanların Rabbine sığınırım, Melikine sığınırım, ilahına sığınırım. Bu İyyâke nestaînin bir başka şeklidir. Neden sığınıyorum? Min şerril vesvasil hannas. Burası imtihan yeri olduğu için burada her türlü olumsuzluk olur. Biz şartlardan asla şikayetçi olamayız. Aa, hangi devirlere kaldık? Sen eskiden hangi devirlerde yaşıyordun? Oo, eskiler nasılmış? Bir de git onlara sor. Bugün tesadüfen bir radyoyu açtım. Ahir zamanı anlatıyor. Ahir zamanı anlatırken eski kavimlerle ilgili ayetleri anlatıyor. Lan kardeşim, ya ne anlattığını bir anlayalım yani. Lut kavmiyle ilgili, Salih aleyhisselam kavmiyle ilgili, Hud aleyhisselam kavmiyle ilgili ayetlerin manasını diyor, işte ahir zamanda bunlar olacak. Ya insanın yaşadığı her zaman onlar olur. İşte kıyamet yaklaştı. Kıyametin şartları ortaya çıktı. Ya kıyametin şartlarının ortaya çıkmadığı bir zaman yoktur ki. Sen madem doğdun, madem insanların öldüğünü görüyorsun, işte kıyametin en büyük alameti sen yaşıyor olmandır. Falancanın ölüyor olmasıdır. Onun dışında hangi alameti bekliyoruz? Ansızın gelen şeyin alameti olur mu? O zaman sen alameti gördü, inandın. Yarın öbürüsü Cenab-ı Hakk'a demeyecek mi? Ya Rabbi bana gösterseydin ben de inanacaktım. Benim suçum neydi? Dolayısıyla bu yol imtihan yoludur. Adem Aleyhisselam'ı şaşırtan neydi? Hangi medya kuruluşuna kandı da şey yaptı, o meyveden yedi? Ya da hangi kötü komşu bunu yaptı? Kötü arkadaşlara mı aldandı? Ya insan bu işte. Öğretmen Allah-u Teala, kimseye borcu da yok, ekonomik sıkıntı da yok yani. Dursun Bey uğraşıyor ki sıkıntılardan kurtarsın. Öyle bir ne çek derdi var, ne senet derdi var Adem Aleyhisselam'ın. Cenab-ı Hak diyor ki işte yiyin, bu istediğiniz kadar bol bol yiyin ama sadece şu ağaca yaklaşmayın. Ve bu ağaçta yaklaşıyor. İnsan bu işte. İnsan bu. Bir tek yasak var ve o yasağı çiğniyor. Efendim eskidenmiş, bırak sen onu. Bırak. Oyun bilmeyen kızın yeri dar olur. Öyle değil. Hiç senin şikayete hakkın yok kardeşim. Eskisi yenisi sana ne? Allah-u Teala seni bu dönemde yaratmış. Sen isteyerek İstanbul'a gelmedin. Çevreyi de sen ayarlamadın. Şartları da sen ayarlamadın. Senin imtihan şartların burası. Burası engebeli bir koşu kardeşim. Senin tek seçeneğin var, başarılı olacaksın. Başarılı olman için gereken bütün gücü, kuvveti Allah senin içine yerleştirmiştir. Hiç şikayet etme. Allah'ın yerleştirdiği o gücü bulup başarıya koşman lazım. Ve bir numaraya koşman lazım. Asla iki numara olmaya da niyetlenme. Aklından bile geçirme. Bir numara. وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ diyebilmen lazım. Yani diyeceksin ki اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Benim ibadetim, kurbanım, yaşamam ve ölmem, varlıkların sahibi Allah içindir. Ben her şeyi onun için yapıyorum. Çalışırken de onun için çalışıyorum. Hem helalinden yiyeyim, çoluk çocuğumu helalinden besleyeyim, hem de hayır hasenat yapayım. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ diyor Allah. Zekat için çalışanlar. Daha çok çalışayım, daha fazla zekat vereyim. Bir numara. Niye bir numara? Namazım, kurbanım, yaşamam ve ölmem varlıkların sahibi Allah içindir. Ve bidâlike umirtu, ben böyle emir aldım. La şerike leh, Allah'ın herhangi bir ortağı yoktur. Ve bidâlike umirtu, ben böyle emir aldım. Ve ene evvelül muslimin, ben Müslümanların bir numarasıyım. Hedef bu. Bir numara olmak. Peki, tabii bu arada sığınacaksın, bileceksin ki sana vesvese veren şeytan olacak. Tıpkı Adem Aleyhisselam'a vesvese verdiği gibi. Adem Aleyhisselam'a nasıl vesvese vermişti? Demişti ki: "Hel edullukum ala şeceretil huldi ve mulkin la yebla?" Sana, size ebediyet ağacını ve yok olmayacak saltanatı göstereyim mi? Şimdi Adem Aleyhisselam dünyanın ölümlü olduğunu biliyor. Her şeyin biteceğini, ama bundan yersen ebedi kalacaksın. Ve yok olmayacak bir saltanat sahibi olacaksın. Şimdi edebiyatta anlatırlar, Abu Hayat içmiş falan. Nerede bu Abu Hayat? Kaftanın arkasında. Kaftan nerede? O da masal dünyasında. Şimdi öyle bir şey olsa herkes bütün servetini verir o sudan içmek için. Adem Aleyhisselam buna kanarak o ağaçtan yemiştir. O zaman şeytan bizim de en zayıf noktamızdan yaklaşacaktır. Bunu hiç unutmayalım. Gevşemememiz lazım. Dik durmamız lazım. Onun için o vesvası hannasın şerrinden, vesvese verir, fısıldar insanın içine. Sürekli böyle İşleri bozmaya çalışır. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ İnsanların içinde verir vesvesesini, sadrında. Bu fi içinde manasına da gelir. Kimler için bunlar? Cinden olan şeytanlar için. Bir de insandan olan şeytanlar var. Onlar dışarıdan öyle konuşur ki adamın içine işler. Şimdi ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ dedi. ف۪ي قُلُوبِ النَّاسِ demedi. Bu da son derece önemli. Şimdi insanın iki tane kalbi var insanın. Herkesin. Birisi vücudun kalbi, o sadece kan pompalar. Biri de o kalbin yerinde olan ruhun kalbidir. İşte orada iman olur, küfür olur, sevgi olur, nefret olur. İnsanın asıl ana kumanda merkezidir orası. Dolayısıyla akıl onunla birlikte hareket ettiği zaman insana dosdoğru yolu gösterir. Kalbin içerisine ne melek girebilir, ne şeytan, ne şu ne bu. Vesveseyi göğüse verir, kalbe değil. Çünkü melekler ağızdan söz çıktıktan sonra haberdar olurlar. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ kişinin ağzından söz çıkmaya görsün, hemen yanında onu gözetleyen bir gözcü vardır. Kaydeder. Onun için kalpte iman mı var, küfür mü var, sevgi mi var, nefret mi var, onu Allah-u Teala bilir. Melek ve insan tahmin eder. Tahminde haklı da çıkar, haksız da çıkar. Ondan dolayı Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demiştir ki, inneke la tehdi men ahbebte. Ya Muhammed, sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. Bu kişi yola gelmiştir diyemezsin. Velakinnallah yehdi men yaşa. Ama Allah-u Teala gereken davranışları gösterenleri hidayete gelmiş olarak kaydeder. Niye? Ve huve a'lemu bil muhtedin. Çünkü kimin yola geldiğini en iyi o bilir. Sen tahmin yürütürsün ama Allah da gelip gelmediğini bilir. Kesin bilir. Çünkü kalpte olanı bilen odur. Başkası değil. Ama göğse vesvese verir. O kalbe de işler. Ama kalbin içine giremez. Onun için Allah-u Teala la ikrahe fiddin diyor. İman kalptedir. Oraya hiçbir baskı olmaz. Hiçbir baskı olmaz. Orada siz tam hür olarak kararınızı verirsiniz. Evet, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs, insanların göğsü içerisinde vesvese verir ya da göğsüne vesvese verir. Minel cinneti ven nâs, bunlar cinden de olur, insanlardan da olur. İlk yoldan çıkan kimdi? İblis. İblis. Yani cin görünmeyen varlık demektir. İnşallah cinler ve melekler konusunda çalışmalarımız bitmiş olsaydı bugün o konuyu işleyecektik ama bitmedi. Bittiği zaman onu inşallah ayrı bir ders olarak burada yapacağız Allah nasip ederse. Ama şeytan yoldan çıkan varlıktır. Allah-u Teala insanları ve cinleri وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. İnsanları ve cinleri sadece kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. İnsan ve cinni yalnız bana kul olmaları için yarattım diyor. O zaman yoldan çıkan kim olursa olsun şeytan olmuş oluyor. Hem kendi yoldan çıkar, çünkü hiç kimse kendisinin yoldan çıkmasıyla kalmak istemez. Kendine suç ortağı arar. Başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışır. Ondan dolayı insan ve cin şeytanları vardır. Şeyatînul insi vel cin. İnsan ve cin şeytanları. Ve işte burada Allah-u Teala bu vesveseyi verenler cinden de olur, insandan da şeklinde buyuruyor. O zaman sığınırken yalnız Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Şimdi Fatiha suresinde tamamlayalım, eksik kalmasın. Orada da diyoruz ki اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Ya Rabbi, bize sırat-ı müstakimi göster. Ya da bizi sırat-ı müstakimine kabul et. Şimdi gereken gayreti gösteriyoruz, kabul et. Hocam ben çok çalıştım, notumu kırma demek gibi bir şeydir. Allah-u Teala Hazretleri notunu kırmaz insan. Ya Rabbi bizi doğru yoluna kabul et ya da bize doğruyu göster. İki manada olur. Peki burada örnek lazım değil mi bize? Örneksiz olmaz. Sırata lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna ya Rabbi. Onlar da belli. Neydi o ayet-i kerime? Ulaike ma'alledine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve's-sıddıkîn ve'ş-şühada ve's-sâlihîn. Nisa suresi 69. ayet açıyormuşuz. 88. sayfa. Yani Allah'ın nimet verdiklerinin kimler olduğunu burada anlatıyor. Nebiler, yani peygamberler, sıddıklar, özü sözü doğru olanlar, şüheda. Şüheda kim? Şehitler değil. Bizde genel bir alışkanlık var. Şühedaya şehitler deriz. Şahit olanlar. Şehit değil. Şehitlere Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenler ifadesi kullanılır. Yani وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Onlar Allah yolunda öldürülenlerdir. Şehitler alimler demektir. Uzmanlar demektir. Bir şey, bir konuyu bilen kimseler demektir. Yani öylesine biliyor ki artık onu çok iyi kavramış. Çok iyi kavramış. Artık her şeyine şahitlik yapabilecek, tanıklık yapabilecek şey. Şu şöyledir, bu böyledir diye hüküm verebiliyor. Tabii bunlar ikiye ayrılır. Bunların bir kısmı dik durabilir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahit olmuştur ki kendinden başka ilah yoktur. Başka? Ve ulul ilm. Bir de bilginler şahit olmuştur. Şahit olana şehit denir Arapçada. Ama hangi bilginler? Kaimen bil kıst. Adaletle ayakta duran bilginler. Yani her şeyin payını veriyor. Kim ne derse desin doğru bu, yanlış bu kardeşim diyebilen alimlerdir. İşte ya Rabbi bizi onların yoluna, dik durabilenlerin yoluna, peygamberlerin yoluna, özü sözü doğru olanların yoluna ve salihlerin, iyi iş yapan kimselerin yoluna. Oraya yönelt demiş oluyoruz. Yani bizim örneklerimiz kim? Peygamberler. Zaten Allahü Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır diyor. Örneği oradan alacağız. Başka kim? Özü sözü doğru olan kimseler. Efendim bilen uzman kişiler ama bilgisini satmayan insanlar. Ve salihler. İyi iş yapan insanlar. Bunları örnek alacağız. Ali İmran 18. ayetmiş en son okuduğum ayet. Yani şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu. Ha, melaikeyi atlamışım az önce. Ha. Evet. Allah şahit ki kendinden başka ilah yoktur. Melekler de buna şahittir. Ve adaletle hareket eden ilim adamları da. Ondan başka ilah olmadığını çok iyi bilirler. Ben size anlatmıştım daha önce. Almanya'dan gelen bir profesör papaza vakıfta sordum. İsa nedir dedim. Dedi ki İsa Tanrı'dır dedi. Protestan papaz. Dedim ki İsa'nın tanrılığına deliliniz var mı? Yoktur dedi. Peki Allah'ın varlığı ve birliği konusunda deliliniz var mı? Çok dedi. Şimdi delil olmadığı halde İsa tanrıdır diyen dürüst bir ilim adamı olabilir mi? İlim adamı belgeyle konuşur değil mi? Delille konuşur. Bak açıkça itiraf ediyor. Diyor ki delilim yok diyor. Allah'la ilgili delilim yok diyor. Yoksa ona göre konuş kardeşim. İsa Tanrı'dır değil mi? Sonra dedim peki yarın Allah'ın huzurunda elinde hiç delil olmadığı halde İsa'ya Tanrı dediğin için Allah bunun hesabını sana sorarsa nasıl hesap vereceksin dedim. Ha ha ha ha diyerek işi kapatmaya çalıştı. İşte Allahü Teala bize örnek insanlar gösteriyor. Diyor ki sıratallezine en'amte aleyhim. Dedirtiyor bize. Ya Rabbi nimet verdiğin kişilerin yoluna. Örneğimiz olsun önümüzde. Peki bir de kötü örnekler de var. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Gazaba uğramamış, yoldan çıkmamış olanların yoluna. Bunlar şeytan değil. Yani cin şeytanı değil bunlar. Bunlar insan şeytanı. Yani Allah'ın gazabına uğramışlar. Ve kendileri yoldan çıkmışlar, insanlar da yoldan çıkarıyor. Cenab-ı Hak cin şeytanları ile ilgili diyor ki inne keyde şeytani kana daifa. Şeytan tuzağı zayıftır. Ama insan şeytanları ile ilgili sizin tuzağınız çok güçlüdür diyor. Cin şeytanla bir avuzu çeker kurtulursun. İnsan şeytanla 10 tane hatim okusan kurtulamaz. Ona çok dikkatli olmak lazım. Çok ciddi olmak lazım. Onun için mesafe koymak lazım. Karaya mesafe koymak lazım. İşte bu şeyle Fatiha suresi ile Nas suresi arasında da böyle ilginç bir ilişki söz konusu. İnşallah bundan sonraki derslerim, zaten şimdi ara vereceğiz. Daha sonra soru cevap kısmına geçeriz. Bundan sonraki bu son ders ama yani Kur'an-ı Kerim'in son suresi. Fakat tekrar devam edeceğiz okumaya. Ama bu arada birkaç konu. Bunların arasında işte cin melek ilişkisi nedir? İşte arkadaşlarımız epeyce konu hazırlamışlar ama şu anda Yahya'yla Enes Hoca benim gıyabımda hazırlamış artık. Bakacağız. Bakacağız yani, artık öyle şey yok. Ama sizden teklifler de kabul. Şey yapıncaya kadar, yani o pazar günleri iyi bir mekanda, yani dışarıdan da gelenlerin dinleyebileceği bir ortam oluşuncaya kadar bazı konuları, ki onlar da çok önemli, işleyeceğiz. İnşallah sizlerin de desteği olur. Düzgün bir yerde, herkesin gelebileceği bir yerde ders yaparız. Şimdi ara veriyoruz.